11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er is onduidelijkheid ontstaan over het dodental van de overstromingen in Libië. Eerder vandaag meldde de Libische Rode Halve Maan dat het aantal slachtoffers is opgelopen tot ruim 11.000. Maar later op de dag sprak de organisatie dat aantal weer tegen. Hoe dan ook is de verwachting dat het dodental nog fors zal oplopen. De burgemeester van de zwaar getroffen stad Derna vreest dat er mogelijk 20.000 doden zijn. Er zijn inmiddels hulpverleners en hulpgoederen aangekomen in de moeilijk bereikbare stad. De volgende regering moet grote uitdagingen als de klimaatcrisis, stikstofcrisis en de wooncrisis snel oppakken, zegt de directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het bureau evalueert elke 2 jaar de staat van milieu, natuur en ruimte. De vraagstukken zijn zo groot geworden dat het woord crisis vaak wordt gebruikt. En zo'n crisis kan leiden tot overhaaste keuzes en mogelijk niet het beste beleid, zegt het planbureau. Volgens de directeur is er voor het eerst in lange tijd een diep besef in de samenleving en de politiek dat er grote stappen moeten worden gezet. Een speciaal aanklager in de VS heeft een aanklacht ingediend tegen Hunter Biden, de zoon van de president. Het gaat om 3 strafbare feiten die verband houden met de aankoop van een vuurwapen in 2018. Biden junior zou toen hebben gelogen over zijn drugsgebruik. Waarschijnlijk wordt de zoon van de president ook nog aangeklaagd voor belastingontduiking. Die zaak kan ook Biden senior raken, omdat hij zich met de zakelijke activiteiten van zijn zoon zou hebben bemoeid. Volgens de Republikeinen heeft Biden zich schuldig gemaakt aan corruptie. Nederland wil DNA-testen geven aan Oekraïne om Oekraïnse kinderen die zijn ontvoerd door Rusland sneller te identificeren bij hun terugkeer. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Bruin Slot bekendgemaakt. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn duizenden kinderen gedeporteerd naar Rusland. KPN mag prijsvechter Youfone nog niet overnemen. Toezichthouder de Autoriteit Consumentenmarkt wil eerst onderzoek doen. KPN biedt met Simyo, net als Youfone, goedkope en simpele mobiele bel- en internetdiensten aan. De ACM wil duidelijk krijgen of KPN met de overname niet te veel macht krijgt in dit segment. De gemeente Alkmaar is voor bijna een kwart miljoen euro opgelicht. Iemand die zich voordeed als directeur van een organisatie stuurde een spoedfactuur van 236.000 euro. Volgens de gemeente hebben medewerkers onder druk van de nep-directeur te snel betaald en is de fraude te laat ontdekt. De gemeente Alkmaar zegt dat er maatregelen zijn genomen tegen nieuwe fraudepogingen. Of het geld nog teruggehaald kan worden is niet bekend. Het weer. Het is droog met brede opklaringen. Er staat weinig wind en het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Lokaal kan het mistig zijn. Morgen vrij zonnig, maar er is ook sluierbewolking. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. In het weekend zon en wolken en ook ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Koop voor 18 september je staatslot en maak kans op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. De Brandenburgse Concerten. Een feest voor alle instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging speelt Bachs geliefde muziek vanaf 28 september door het hele land. Mis het niet en bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Geniet ook van Bach's Brandenburgse concerten. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Lucella Carrasso. De nieuwe minister van Onderwijs gaat in gesprek met belangengroepen over de doorstroomtoets van groep 8 in de carnavalsperiode. Want zij wil scherper krijgen welke zorgen en dilemma's leven in de carnavalsregio's. Wat zou ze daar nou nog niet van snappen? Goedenavond, welkom bij het Oog. Den Haag vandaag gaat over de voorbereidingen van Forum voor Democratie op de verkiezingen. U hoort waarom er in Amsterdam zo lang gediscussieerd wordt over een erotisch centrum dat de Wallen zou moeten vervangen. Een Beierse kasteelvrouw hoort u over het belang van het Oktoberfest, dat begint dit weekend. En we gaan in op de rol van statistiek in rechtszaken waar verpleegsters terecht staan voor een groot aantal sterfgevallen. Nu eerst het nieuws van vandaag. BCC Everyday. Donderdag 14 september. Low pricing. High service. Deze reclame dreigt te verdwijnen, want elektronica-keten BCC staat op de rand van een faillissement. De opkomst van andere ketens brengt het bedrijf in moeilijkheden. Toen kwam Coolblue en Bol en nog veel meer partijen. En ja, dan gaan die marges die worden steeds kleiner. En als je dan niet een specialist bent, dan wordt het heel lastig. En de klanten die stonden vandaag al bij veel filialen voor een dichte deur. Ik kwam speciaal hier naartoe om mijn telefoon te halen. Ik wou een stilstofstuiger kopen. Zit ik met een bon van 75 euro die door mijn strot gedouwd is, om het op Amsterdams te zeggen. Ja, de winkelketen wil eerst beveiligers regelen en dan gaan de winkels weer open. En het had allemaal voorkomen kunnen worden, vindt deze retaildeskundige. Wat BCC had moeten doen, is de inspiratie in de winkel introduceren. Ga eens in een Apple-winkel kijken hoe daar de inspiratie is. Ga eens in een Rituals-winkel kijken. Nou, BCC heeft dat allemaal nagelaten. Hulporganisatie Rode Halve Maan heeft het dodental in Libië naar boven bijgesteld, naar tenminste 11.000. De gevolgen zijn dus enorm. The area affected is home to over 1.5 million people. The true toll of this disaster is still emerging. This is a calamity of epic proportions. En deze arts barst in tranen uit als hij praat over de kennissen en families die verloren zijn gegaan. En de ramp is volgens deze klimaatanalist weer een teken dat rijke landen arme landen moeten helpen in de strijd tegen klimaatverandering. It really just reinforces the fact that the international community needs to get its act together to provide support for vulnerable countries. Een oud-diplomaat Jan Zwartendijk heeft postuum de hoogste onderscheiding gekregen voor het redden van duizenden Joden in de Tweede Wereldoorlog. Volgens zijn zoon vond Zwartendijk dat zijn plicht. Er zijn mensen die zijn in nood, die moet je helpen. Hij kon iets doen om die mensen te helpen. Het was niet helemaal volgens het boekie, maar hij kon wel wat doen. Hij zou er volgens zijn zoon zeker trots op zijn dat hij nu, 47 jaar na zijn dood, alsnog erkenning krijgt voor wat hij toen gedaan heeft. Ik denk nog steeds dat hij op die wolk naar ons zit te kijken. En dat doet hem goed. En dan nog wat nieuws uit eigen huis. Want al is het weer in de afgelopen 25 jaar veranderd, deze stem bleef ondertussen hetzelfde. Het is morgen zonnige periode, een enkele bui en daarna licht wisselvallig en later weer wat warmer. Vandaag waren er talrijke buien en die waren op de satellietbeelden heel goed te zien. Temperaturen rond het vriespunt en dat zou ook wat gladheid kunnen opleveren. Stemgeluid van Gerrit Hiemstra. Na bijna 25 jaar had onze weerman zijn laatste weerbericht. En dat ging vlekkeloos, zoals altijd eigenlijk. Morgen dus aangenaam weer. Veel zon, weinig wind. En in het weekend mooi nazomerweer. Gelukkig hield de weerman het bij zijn laatste woordje zelf ook gewoon droog. Ik heb het altijd bijzonder eervol gevonden om dit te doen. En ik heb het ook altijd met heel veel plezier gedaan. Ik ga nu wat anders doen en daar heb ik heel erg veel zin in. Dus ik wens u het allerbeste. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Een andere krant van morgen die is vastgelezen door Juri Stubenitski. De boetes voor lichte verkeersovertredingen zijn te hoog, zegt justitie in het AD. Ze zijn de afgelopen jaren hard gestegen. En het OM denkt dat mensen het niet meer pikken. Ze zullen vaker beroep aantekenen en agenten zullen vaker een waarschuwing uitdelen. Justitie heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat veel boetes met 30% omlaag moeten. Maar het ministerie wil het niet. Er moet geld binnenkomen. Anders zijn er nieuwe bezuinigingen nodig. Het daklozenfeest in Amsterdam belooft morgen een waar spektakel te worden. Organisator Robert-Jan Glas verwacht 500 bezoekers, zegt hij in het Parool. Het is een soort mini-festival georganiseerd door dak- en thuislozen in samenwerking met maatschappelijke organisaties. De line-up bestaat uit straatartiesten, maar ook bekendere muzikanten. Er is debat, dialoog, ook een kapper, manicure, pedicure en een tandarts. Glas verwacht een onvergetelijke dag. Hij hoopt dat mensen niet wegkijken van daklozen, maar ze eens in hun ogen kijken. En dat mensen doorhebben dat het systeem fout is. Want in Nederland hoort niemand dakloos te zijn. De overheid voldoet vrijwel nooit aan de eisen van duurzaamheid. Of het nu gaat om de verbetering van de kwaliteit van het water of zuiniger zijn met grondstoffen, het gebeurt maar niet, zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de Telegraaf. De politiek formuleert het ene beleidsdoel na de andere deadline, maar bij de uitvoering stokt het. Het bureau is erg kritisch op Den Haag. Op deze manier worden allerlei doelen voor een gezonde leefomgeving niet gehaald. Sommige berichten dat jongeren amper boeken lezen blijken volgens Trouw niet meer te kloppen. Waar 5 jaar geleden 39% van de jongeren wekelijks een boek pakte, is dat nu bijna de helft. Vooral spanning, avontuur en fantasyboeken zijn populair, in tegenstelling tot gedichten, horror en chicklit. Hoe het komt? TikTok. Dat is inmiddels een belangrijke gids voor jongeren waar boeken worden aangeraden. Sommige boekhandels hebben al een apart boektokhokje. De 73-jarige Aart-Jan uit Woudenberg leest ook wat af, maar geen boeken, wel Donald Duckjes. Hij heeft er inmiddels 100.000 in zijn schuur liggen. De Telegraaf spreekt hem in zijn magazijn. Aart-Jan rijdt het hele land door om nieuwe blaadjes te kopen en verkoopt ze vervolgens weer door. Hij is zo vaak bij zijn verzameling te vinden dat zijn dochter bang is dat hij in zijn magazijn overlijdt. Het zou goed kunnen, want ik ben hier intens gelukkig, zegt Aart-Jan. Net zoals Dagobert Duck in zijn bad met dubbeltjes duikt, duik ik het liefst in mijn Donald Ducks. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. A tu coche me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno. Salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle, me llaman siempre y a cualquier hora. Siempre a deshora, me llaman puta, también princesa, me llaman. tristeza de tanto amar. Manu Chao, mea man calle. In het Carlton Ambassador Hotel in Den Haag, op een steenworp afstand van de Oekraïense ambassade, presenteerde Forum voor Democratie vanmiddag het verkiezingsprogramma. De partij kondigde aan ook meteen de nieuwe lijst en lijsttrekker te presenteren. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Aandacht verzekerd met zo'n aankondiging, lijkt me. Ja, maakt nieuwsgierig en wekt interesse bij journalisten. En de speculatie, zou er dan toch iemand anders die lijst gaan aanvoeren? Zou Baudet het stokje gaan overdragen en een andere plek voor zichzelf hebben bedacht? Maar al snel werd duidelijk dat hij nog steeds de onbetwiste nummer 1 van Forum is. Bij mij wordt altijd verweten dat ik alleen maar in ophef geïnteresseerd zou zijn. Dat is helemaal niet waar. Ik kom altijd met constructieve ideeën. Alleen de pers heeft daar nooit aandacht voor. En nu dacht de pers misschien een schandaaltje zo te zien. En dan zijn ze er. Ik dacht, laat ze maar eens even lekker in hun eigen val trappen. En vervolgens hebben we een leuke borrel en u bent van harte welkom. En we hebben een leuk inhoudelijk gesprek. Dus experiment geslaagd, zou ik zeggen. Ja, we zijn erin getrapt. Het was een leuke manier van formuleren om journalisten lekker te maken. Baudet blijft dus gewoon de lijsttrekker. Want was jij anders niet gegaan, denk je, zonder deze aankondiging? Nou, dat is inderdaad een hele goede vraag of we wel waren gegaan. Want hoe relevant is Baudet op dit moment nog in de politiek? We gingen omdat we dachten dat er wellicht iets zou gebeuren over zijn leiderschap. En dat is niet zo'n gekke gedachte. Want hij is minder tot nauwelijks aanwezig in de Kamer. Achter het spreekgestoelte bij grote debatten zien we de laatste tijd toch vooral Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen. Hij had al gezegd dat hij zichzelf meer zag als zakenman dan parlementariër. Dus ja, het was geen gekke gedachte dat hij het veld zou ruimen. En het idee was nu dus, zoals hij uitlegde, van laten journalisten maar eens in hun eigen valkuil trappen. Mm-hmm. Aan de andere kant toont zo'n zinspeling in de aankondiging misschien ook wel aan dat ze niet meer vanzelfsprekend in het middelpunt van de belangstelling staan. Dat is dus inderdaad zo. 4 jaar geleden nog maar waren ze de grootste van Nederland bij de Provinciale Statenverkiezingen. Hè? Waren ze de uitdager van de macht. 1-1 met Rutte stond Baudet. En nu? Ja, niet gewoon. Hè? Inmiddels beklagen ze zich echt enorm over het feit dat ze nergens meer uitgenodigd worden. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze politiek steeds minder relevant zijn. Hè? Door interne ruzies en afsplitsingen zijn ze sowieso kleiner geworden. Maar ook het gedachtegoed van de partij is dermate verder buiten de gebaande paden van Den Haag gekomen, dat ze in het politieke debat gewoon een minder grote rol hebben, tot een zeer kleine rol zelfs. En als we dan kijken naar het verkiezingsprogramma, is dat wel helemaal nieuw en anders? Nou ja, niet zozeer. Nee, ze borduren voort op de thema's die er al waren en die hun dus inderdaad ver buiten de mainstream plaatsen. Hè. Het stoppen met alle vormen van klimaatbeleid, dan wel stikstofbeleid, het heropenen van kolencentrales. Niet alleen dat, ook het herstarten van de gasboringen in Groningen. En er is veel aandacht in het programma voor het bestrijden van wat bij Forum heet de globalistische elite. Ze willen een soeverein Nederland uit de Europese Unie, maar ook de betrokkenheid herzien bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, de Wereldgezondheidsorganisatie, de NAVO. Allemaal organisaties die volgens Baudet uit zijn op controle op de soevereine Nederlandse burger. Maar het standpunt dat hem wellicht nog het meest buiten de orde plaatst in Den Haag is het standpunt over Oekraïne. Zij gaan ervan uit, of zij zijn ervan overtuigd, dat dit een NAVO-oorlog is tegen Rusland op Oekraïns grondgebied. Er moeten zo snel mogelijk vredesonderhandelingen komen. Nederland moet dat ook initiëren. En daarbij is Russisch behoud van territorium in de Oekraïne geen taboe. Nou, dat is een standpunt dat in Den Haag niet breed gedeeld wordt. Nee, en dat geldt voor meer standpunten, hè, die Zeker. Jij noemt. Dat is ook echt wel het handelsmerk aan het worden. Ja, inderdaad. Nou ja, ze noemen zich de enige echte oppositie. Dat is dan vooral gebaseerd inderdaad op dat Oekraïne-standpunt, omdat de rest daar anders over denkt. Maar je kunt daarmee plaatsen ze zich dus buiten de orde. Het vreemde daaraan is dat ze daarmee ook nog steeds hunkeren naar de aandacht die ze daarvoor hadden. Dat bleek vandaag ook weer toen ik Baudet sprak. Ja, kijk, het is natuurlijk een groot probleem dat de mainstream media weigeren om ons aandacht te geven. Behalve als men denkt dat er ophef is of als er ruzie is, dan is het groot nieuws. Maar gewoon als het over onze punten gaat, dan is er een algehele boycott. Als je kijkt naar Goedemorgen Nederland, WNL, Op1, Jinek, noem het dan maar op, Umberto, de kranten, Buitenhof. Wij mogen al 3 jaar nergens komen. En dat maakt het natuurlijk wel lastiger voor ons om mensen te bereiken. Maar daarom dat we dit plan hebben om via social media heel veel mensen te bereiken. Ja, het is dus niet zozeer dat hun hun standpunt afwijken van de mainstream en dat ze daardoor niet meer uitgenodigd zijn of minder relevant. Nee, dit is een bewuste actie blijkbaar in de gedachtegang van Forum om hen buiten de orde te houden. En dat gaan ze dus teniet doen met een eigen uitgeverij, waarin ze wel de boeken met hun gedachtegoed kwijt kunnen. Eigen talkshow, waarin ze ongefilterd hun mening kunnen geven zonder weerwoord. En een eigen app, waarin ze zelfs hun eigen dating servers, hun marktplaats, noem maar op, hebben geplaatst. En vandaag kwam daar nog iets nieuws bij. Namelijk een donatielink. En als je die plaatst, en er wordt via die link gedoneerd, dan krijg je zelf 10% van de opbrengst. Ze hebben dus op deze manier van de politiek een verdienmodel weten te maken. En dat is iets wat in de afgelopen jaren hen wel vaker gelukt is. Ja, dus neerleggen bij een plek in de marge voorlopig nog niet. Nou ja, een plek in de marge is wel voor hen weggelegd. Zeker als je dit verkiezingsprogramma ziet. Maar bij Baudet zelf is er nog steeds het geloof, in ieder geval draagt hij dat uit, dat er een onderstroom is in Nederland die uiteindelijk overtuigd kan raken van zijn ambitie, van zijn ideeën. En dus legt hij zich zeker niet neer bij het feit dat het een nichepartij zou zijn. Ja, ik denk dat wij standpunten uitdragen die een heel groot deel van de bevolking zullen aanspreken. Iedereen heeft te maken met die hoge energierekening. Iedereen ziet dat die immigratie niet houdbaar is. Iedereen wil dat de oorlog in Oekraïne stopt. Maar wij hebben daar ook concrete oplossingen voor waar niemand anders echt aan denkt. De vraag is eigenlijk de reden waarom ik hem stel is. U heeft standpunten die behoorlijk verschillen van waar mainstream Nederland eigenlijk op dit moment is. Dan kun je ook denken van daar is een bepaald draagvlak voor. Dat is blijkbaar onze politieke niche waar we in terechtkomen. Dus ja, dat kan, maar grote veranderingen beginnen altijd klein. En wij zijn natuurlijk heel innovatief, we zijn heel vooruitstrevend. En we gaan op 22 november zien of het ons lukt om heel veel mensen daarvan te overtuigen. Ja, natuurlijk is dat ook het verhaal dat je moet vertellen voor de verkiezingen. Niemand zal aankomen met we vinden eigenlijk de 2 tot 4 zetels die we op dit moment in de peilingwijzer hebben wel voldoende. Dat lijkt ons prima en ondertussen kunnen we dan gewoon ons ding in onze eigen zuil blijven doen. Maar tegelijkertijd kunnen we de conclusie trekken, ook na de presentatie van vandaag, dat ze met dit verhaal waarschijnlijk niet veel meer zetels dan die 2 tot 4 gaan halen die ze in de peilingwijzer worden toebedeeld. Dat ze dan wellicht opnieuw een platform krijgen in die Kamer, dat ze daar wel terechtkomen en dat ze daarin hun verhaal kunnen houden. Maar dat ze als politieke partij toch echt niet heel effectief zullen zijn om de zaken die zij dan willen ook werkelijk te bereiken. Dankjewel, Lars Geerts hoorde u vanuit Den Haag. Enough is enough, Post Malone, een nummer van deze zomer. Een nieuw groot erotisch centrum in Amsterdam. Daar gaat het al jaren over in de hoofdstad. Het idee erachter is dat de sekswerkers van de Wallen naar een gebouw buiten de stad zouden verhuizen. Een grote wens van burgemeester Halsema. Vandaag gingen een aantal tegenstanders van het plan bij haar langs. Zo ook Mariska Major, voormalig sekswerker en oprichter van het prostitutie-informatiecentrum. Goedenavond. Goedenavond. Wat is jullie grootste bezwaar tegen het nieuw erotisch centrum, zoals de burgemeester dat graag wil? Dat zijn er een paar. Ik denk dat de belangrijkste voor mij, wat voor mij heel zwaar weegt, is dat het aantal werkplekken dat het erotisch centrum zou moeten krijgen, ook het aantal is dat moet gaan verdwijnen op de Wallen. En dat is een belangrijk deel. En dat is iets wat de sekswerkers die nu in die bewuste raamoordelen werken niet willen. Die zouden dus eigenlijk verplicht worden om te gaan werken in dat erotisch centrum. Dat vind ik een slechte zaak. Dat vind ik ook een achteruitgang van de positie van sekswerkers in Amsterdam. Want waarom willen ze dat niet, als we daar even bij stilstaan? Waarom willen ze dat niet? Je moet dan iets weten over hoe werken achter het raam gaat. De raamprostitutie is een van de meest zelfstandige manieren om te werken in sekswerk. Je huurt een kamer, je bepaalt je eigen prijzen, je eigen werktijden binnen een dagdeel dat je zo'n raambordeel huurt. Je bepaalt zelf wie je wel of niet als klant wil. En werken op de Wallen is bijzonder omdat je daar deel uitmaakt van een buurt, deel uitmaakt van een maatschappij. Een maatschappijtje op zich, wat op de Wallen vrij bijzonder is, omdat dat een hele bijzondere mix is van allerlei functies. Je staat midden in het leven, ook daar achter het raam. Als je vervolgens verplaatst wordt naar een binnenplek, in een flatgebouw aan de rand van de stad. Misschien dat een veilige werkplek is zolang je daar binnen bent. Maar op het moment dat je stopt met werken en naar huis gaat, kom je in een donker stuk van de stad terecht waar misschien geen andere voorzieningen zijn dan bijvoorbeeld je eigen auto als je die al hebt. Je maakt geen deel uit van een buurt, want als het op de Zuidas is bijvoorbeeld, dan is alles daar 's nachts of 's morgens vroeg als je stopt met werken gesloten. Dus je moet je voorstellen dat een hele andere manier van werken en het leven daaromheen is, waar je ook niet zelf voor gekozen hebt. Nee, dus een van de doelstellingen van de burgemeester is een positieverbetering van sekswerkers. Nou, wij zeggen op het moment dat je sekswerkers dwingt om te werken op een plek waar ze dat niet willen, is dat geen positieverbetering, maar een achteruitgang van die positie. En voor mij persoonlijk als woordvoerder, zeg ik, op het moment dat sekswerkers aangeven dat ze dat niet willen, dan is de discussie voor mij eigenlijk kan dan al stoppen. Want ik vind dat het belangrijk is om naar te luisteren. U vindt dat zij de zwaarste en laatste stem hebben? Nee, ik vind dat ze een gelijkwaardige stem hebben. En ik vind het dus inderdaad niet terecht om alleen maar naar één groep, in dit geval bewoners, te luisteren die aangeven van wij vinden het te druk hier in de buurt en we denken dat dat komt door de seksindustrie in het Wallengebied. Dus dat zou moeten verdwijnen en verplaatst moeten worden. Ik denk dat het heel belangrijk is, en dat hebben wij vandaag ook overhandigd aan de burgemeester samen met de handtekeningen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat problemen opgelost worden daar waar ze plaatsvinden. En dat het hele Wallengebied werk en leefbaar wordt voor iedereen. Dat het essentieel is dat alle partijen erkennen dat ze bestaan en dat ze bepaalde problemen hebben. En dat je komt tot gezamenlijk gedragen oplossingen. Want u heeft het over. Niet één partij belangrijker is dan de ander. Nee, want u heeft het over de bezwaren van de buurt. Hè? Die zeggen het is te druk hier. Die leggen het verband met de sekswerkers. U zegt met de Wallen. U zegt nee, dat daar zit geen relatie tussen? Ja, dat heb ik absoluut niet gezegd. Ik denk dat het wel degelijk op bepaalde piekmomenten veel te druk is in de buurt. En daar moet je ook wat mee. Ik vind het alleen geen oplossing om dan te zeggen dan moeten de raambordelen verplaatst worden. Want hoe zou u het willen oplossen? Als ik een oplossing zou hebben die zo uit mijn mouw zou schudden, de enige oplossing die ik kan bedenken tegen massatoerisme is hou op met dat goedkope vliegen over de hele wereld. Zo simpel is het helaas niet. Maar ik denk dat er mensen zijn die gewend zijn om te werken met mensenmassa's. Die veel verstand hebben van crowd management, zoals dat heet. En ik denk dat je dat soort mensen moet consulteren om te kijken hoe je de stroombezoekers op bijvoorbeeld vrijdag en zaterdagavond laat in de buurt op zo'n manier kunt stroomlijnen dat iedereen die daar woont gewoon wel rustig kan slapen of zijn voordeur kan bereiken. Dus ik wil ook absoluut de problemen die er zijn of die bepaalde mensen aangeven dat ze ervaren, wil ik ook absoluut niet bagatelliseren. Nee. En hoe reageerde... Maar ik wil ook niet pretenderen dat ik alle oplossingen... Nee, dat begrijp ik. Hoe reageerde burgemeester Halsema op u en op de 22.000 handtekeningen die werden overhandigd? Ja, professioneel als altijd. En ze lijkt toch wel heel erg zeker van haar ideeën, haar plannen en haar wensen. Dus ik maak me daar ook wel een klein beetje zorgen over. Maar goed, ze was in ieder geval wel onder de indruk van het aantal handtekeningen en van de enorm grote groep die wij bij elkaar hebben weten te brengen. Dat zijn toch niet de minste organisaties die daar vandaag aan tafel zaten. En die ook terechte bezwaren en terechte zorgen hebben over een erotisch centrum, wat een onderwerp bevat waar zij niet aan gewend zijn. Wat ik heel interessant vond vandaag was dat er organisaties waren die helemaal niets te maken hebben met sekswerk, maar zich wel bevinden op de wallen. Bijvoorbeeld wat Chinese ondernemers van de Zeedijk, die aangaven van, joh, laat die raambordelen daar lekker, want dat is onze voortuin, onze achtertuin. Wij hebben daar geen last van. En wij vinden dat het hoort in deze buurt. Waarom zou je dat willen verplaatsen naar een buurt met mensen die daar niet aan gewend zijn, die daar bang voor zijn, die dat eng vinden, die hun kinderen niet meer op straat durven laten spelen? Volkomen onterecht overigens. Maar goed, ik kan het me ook wel voorstellen dat organisaties en bedrijven die nu in een brave buurt in Amsterdam-Zuid of Amsterdam-Noord zitten, denken van, mijn god, wat komt er op ons af met zo'n enorm groot flatgebouw met rood licht. Die vinden dat allemaal hartstikke spannend. Dank u Valt wel. Ze daar dan ook niet lastig mee? Nee, oké. Okay. Dank u wel, Mariska Major, voor uw reactie. Ik heb hier in de studio Gianni Sito van architectenbureau Mook. Welkom. Goedenavond. Dankjewel. Ook uit Amsterdam. U bent iemand die in opdracht van de burgemeester 3 jaar geleden een concept heeft ontworpen voor dit erotisch centrum. Een flatgebouw, rode lichten. Vertelt u eens, is dat het concept wat u heeft gemaakt voor de stad? Ja, dat is het niet helemaal. Ik probeer dat iedere keer weer uit te leggen. Die opdracht die hadden we dus 3 jaar geleden. En de vraag was echt gewoon puur kijk, wat is de mogelijkheid van het organiseren van zo'n gebouw? En ik zeg altijd, het is een concept, het is geen ontwerp. En in die uitgangspunten werd gewoon meegenomen, hoe veilig zou een werkplek kunnen georganiseerd worden voor een sekswerker? Dus wij waren eigenlijk bezig om handvaten te organiseren van een opzet wat een gebouw zou kunnen worden. Dus nu, dat noemen we dus concept. Helaas, door de jaren heen is dat niet verder ontwikkeld. Dat is bij dat concept gebleven. Dat is ook juist zo. Kwam dat door al die tegenstand die op gang kwam? Dat... Nee, dat was echt dat eerst gekeken werd van hoe kunnen we dat überhaupt organiseren qua hoeveelheid. En er was ook niet de vraag dat wij met partijen gingen praten. Dat was echt een secke oefening. Er was ook geen locatie aangewezen. Dus daardoor was het iets wat een vrij theoretische gehalte heeft. En helaas wordt daarna gekeken alsof dat een ontwerp is. Alsof dat flatgebouw is, dat hoge flatgebouw wat rood is. Ja, in een donkere omgeving hoorde ik net. Precies. Geen andere voorzieningen in de buurt. Ja. 's Avonds verlaten en mogelijk onveilig als je geen auto hebt. Ja, nou, ik denk, dat is natuurlijk wel de stap van als je zoiets eerst als een concept opzet, dat je denkt, denken we dat dit goed is? En dan komen veel stappen daarna, waaronder ook in een gesprek met de buurt, met de gebruikers, met groepen eromheen en dan ook de locatie. Dan ga je dat op elkaar afstemmen. En dat is nu niet gebeurd, want u heeft ook niet met de sekswerkers kunnen spreken. Nee, maar dat was ook de opgave die we hadden. Hè? Maar ik denk wel dat nu het moment is waar dus locaties duidelijk zijn. Oké, hier zou het kunnen komen. Het programma is ook wel duidelijk. dat je dus juist nu op dit moment dan wel al die groepen bij elkaar brengt. En zegt, oké, wat doen we daarmee? En wat ik zo jammer vind is dat we ook dat erotisch centrum, dat we dat niet op een hoger niveau tillen. Het wordt altijd gesproken van een sekswerk, bordeel. Maar het gaat over een erotisch centrum. Dat was een van de opgaves dat we zeiden. Je mag niet een hotel bouwen waar alleen maar sekswerkers zijn. Dat is heel rauw, dat is heel hard. Je moet daar functies omheen vormen. En dat werd net ook genoemd, ook in de Wallen. Er zijn veel meer functies erbij. Er zijn restaurants, cafés, maar er zijn ook theaters. En het zou heel mooi zijn als dat erotisch centrum dus iets groter wordt... dan alleen maar dat wat iedereen voor ogen heeft, dat nou ja, dat flatgebouw. Nee, het moet bijna een cultureel centrum worden waar erotiek, waar het over erotiek gaat. Waar dus ook al die randprogramma's, wat erbij horen, wat met erotiek te maken heeft als mode, film, muziek, literatuur, dat daar dat een plek krijgt in dat erotisch centrum. En u kunt dit als een professionele taak natuurlijk opvatten. Hè? Er wordt gevraagd aan het bureau, willen jullie een concept maken? Nou, dat ga je dan doen. Maar vindt u er ook iets van? Vindt u het terecht dat het weg zou gaan uit het centrum van Amsterdam? Dat de ramen op de Wallen zouden verdwijnen? Of zegt u dat maakt mij niet uit? Ik kijk gewoon naar wat mij gevraagd wordt. Ja, nee, ik heb zeker een mening als ook als bewoner van Amsterdam en als architect. En ik vind als een stad die groeit en een gegeven moment bereikt iets, een soort een grootte wat niet meer past. En dan moet je gewoon aan de stad gaan sleutelen. En dat vind ik zo goed aan de burgemeester dat ze dat ziet. Dus die stad groeit, we moeten iets mee, we moeten iets verbeteren. En ik denk dat het ook een uitgelezen kans is om juist om zoiets te maken op een andere plek, wat ook een bijdrage kan leveren aan de plek zelf. Dus laten ze het niet zien als een gevaar, maar juist een kans om iets nieuws te creëren en een voorloper erin te zijn, dan als voorbaat te zeggen van, nou ja, dat is te groot, dat is niet goed, het is niet, het hoort hier niet bij. Nee, ik denk dat het liberale van Amsterdam, wat het altijd had, dat omarmende, dat open-minded, dat heel belangrijk is om dat juist te gebruiken, om zo'n erotisch centrum op de juiste plek te kunnen maken. En nu hoorde ik Mariska Major, hoorden we net ook over de zelfstandigheid die nu sekswerkers op de Wallen hebben. Hè? Je bepaalt zelf je prijs, wie je wel en niet toelaat. Had u daar in uw concept over nagedacht? Ja, nogmaals, heel jammer dat, nou ja, jammer, dat was dus in die fase niet gevraagd. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is om dat in de volgende fase mee te nemen. Wat wij hadden bedacht in het concept al was, de veiligheid staat voorop voor de sekswerker. Dus we hadden een soort cirkel bedacht waarbij dus de kern ervan, dus een soort een sociale ruimte, een woonkamer waar de sekswerker bij elkaar kan komen, die dus daar ook ongezien naar binnen en naar buiten kan. En vanuit die kern kan die dus naar zijn werkruimte of de kamers toe. Dus het was een soort een idee hoe je dat zou kunnen organiseren. En dat hebben we wel degelijk meegenomen, hoe dat zou kunnen werken. Maar zelfstandigheid. Die zelfstandigheid, heel belangrijk. Ja, gewoon echt dat een sekswerk ongezien weg kan, naar zijn werkplek weer naartoe kan. Een sociale ruimte heeft waar die dus ook met elkaar, met andere sekswerkers hun dagelijkse problemen kunnen bespreken. Dus eigenlijk een ander werkveld creëren voor die sekswerkers. Of dat nou de juiste setup is, ja, dat is nog te bezien. Dat is in de volgende fase, is dat eigenlijk te bekijken. En de vraag is of die er komt, hè? Want het college in Amsterdam van burgemeester en wethouders verwacht eind oktober met een voorstel te komen voor een definitieve plek. De raad moet daar dan over besluiten. Heeft u nog contact? Bent u in de race of u het eventuele ontwerp mag maken? Nou ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn als we dat zouden mogen maken. Maar zo zit dat niet. Dus wij zijn echt puur gevraagd voor die conceptvorming. En het is een soort vorm van aanbesteding, waar er dus verschillende partijen gevraagd worden om daarop in te schrijven. En die worden gewoon om de paar maanden weer op de hoogte gehouden wat de procedures zijn. Dus wij zijn wel gevraagd wat we vinden van de locatie. En daar hebben we ook een reactie op gegeven. Maar het is absoluut niet zo dat wij dus de architect worden van dat erotisch centrum. Nee, het zou kunnen, maar staat helemaal niet vast. Nee. Gianni Sito, hartelijk dank voor uw komst. Dank u. Speaks his lines. Dearly beloved, we are better or for worse. I do. In sickness and in health. I do. To love, honor, and obey. I do. Till death do you part. But there's a voice in my mind saying, Doris Duke, congratulations baby. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd vorige maand veroordeeld tot levenslang voor de moord op 7 baby's en poging tot doodslag op nog 6 andere baby's. De zaak is al maandenlang voorpagina nieuws in de Britse kranten en morgen is de laatste dag om in hoger beroep te gaan. Ik praat over deze zaak met Richard Gill. Hij is emeritus hoogleraar statistiek in Leiden. Hij heeft zich over deze zaak gebogen en vindt er ook wat van. Goedenavond. Goedenavond. Dat klopt. En dat klopt, hè? Ja. U leverde eerder statistisch bewijsmateriaal voor de vrijspraak in de zaak tegen verpleegkundige Lucia de B. hier in Nederland, de Berk. U bent ook betrokken geweest bij een zaak tegen een Italiaanse verpleegkundige die verdacht werd van moord. U bent eigenlijk met pensioen, maar u dacht toch, ik ga me hier eens even in verdiepen. Nou ja, ik heb eerst gemerkt dat deze zaak aankwam in 2016, 17. Ik geloof in 2017 is het eerst bekend dat er een politieonderzoek kwam in dat ziekenhuis in Noordwest-Engeland, in Chester, dichtbij Manchester. En toen dacht ik al... oh jee, daar gaat het weer. Daar gaat het weer beginnen. En ik heb het een beetje gevolgd, de jaren die daarop volgden. En dat werd steeds, dat leek steeds gruwelijker en het leek steeds meer op onze eigen Lucia de B-zaak. Ik praat over dit soort dingen met mensen in Engeland in de Royal Statistical Society. Daar is een clubje van mensen die zich de Section on Statistics and Law noemen. Die zijn ooit opgericht in verband met de Sally Clark-zaak, wat misschien sommige mensen nog kennen. Dat ging over wie gedood van een mevrouw die de gevangenis in ging omdat ze 3 kinderen achter elkaar had die overleden aan wie gedood. En daar was een statistische berekening gebruikt om te zeggen dat is absoluut onmogelijk. Dat moet moord zijn geweest. Ja. Maar het was het niet, want er waren genetische factoren, et cetera. Anyway, dus er zijn mensen die professioneel geïnteresseerd zijn in het gebruik van statistiek in het recht. En 2 jaar voordat de rechtszaak begon, zijn wij begonnen om een soort handboek op te stellen over wat allemaal mis kan gaan in zulke zaken. Ja, want als we even naar deze zaak gaan, hè, wat is daar dan niet goed in gegaan vanuit uw vakgebied geredeneerd? Om te beginnen is het onderzoek ingegaan, begonnen met het idee, met een bepaalde verpleegster op het oog. Dus helemaal vanaf het begin. De politie is ingeroepen in 2017 op basis van klachten van artsen die over een specifieke verpleegster ging. Dus het politieonderzoek was helemaal gericht om te bewijzen dat er moorden waren gepleegd door een verpleegster. Maar bij zo'n zaak weet je niet van tevoren dat er moorden zijn geweest. Want het is een ziekenhuis waar veel mensen helaas overlijden. Het was een kinderziekenhuis, neonatale afdeling. Heel vroeg geboren kinderen, tweelingen en drielingen, met allerlei problemen van dien. En waar het helemaal normaal was dat een aantal overleden. Mm-hmm. Nou, dat was opgevallen dat er meer overleden dan je zou hebben verwacht. En wat klopte er dan niet aan het bewijsmateriaal? Nou, oké, goed. Hoofdpunt graag. Ja, hoofdpunt. Ik zou zeggen alles. Alles klopt niet. Het is een ongelooflijke slordige onderzoek geweest, totaal gedreven door tunnelvisie. Er was een verpleegster, er is alleen gekeken naar de overlijdens en de reanimaties, zeg maar incidenten, die plaatsvonden terwijl die verpleegster er was. Er waren zelfs meer overlijdens toen ze er niet was. Maar daar is niet naar gekeken. Er waren reanimaties van kinderen. die zij later zou hebben vermoord, maar waarbij zij niet bij was toen die kinderen gereanimeerd werden eerder. Het hele onderzoek van de politie is volledig opgericht om die ene verpleegster de bak in te krijgen. En begrijp ik u dan goed dat u zegt ze hadden gebruik moeten maken van statistieken, want dan hadden ze gezien dat het helemaal niet zo afwijkend was wat er tijdens haar diensten gebeurde? Ik zeg dat dat zo is, ja. En ik zeg zelfs dat dat al bekend was. Want kijk, er waren dus twee jaren, 2015, 2016... dat er meer overlijdens waren dan normaal. En eigenlijk is dat heel goed te verklaren, want in die twee jaren had het ziekenhuis zichzelf uitgeroepen tot een hogere graad, dat hij dus moeders in verwachting kon accepteren, die kinderen verwachten, maar waar veel meer risico's aan zaten. Dus u zegt, dan is het ook logisch dat er meer sterfgevallen zijn. Precies. En dat is niet meegenomen. En er waren er meer ook. Nou, wat ook zo is, is dat het een typisch heel slecht gerunde maternity afdeling is van een Engelse provinciale ziekenhuis. Waar enorme problemen met de riolering. De poep lag op de grond in de bevallingsafdeling. Dus het was niet hygiënisch? Het was niet hygiënisch. Het was veel te klein en donker. Alle apparatuur stond in de gang. De kraan deed het soms niet, dat de verpleegster zijn handen niet kon wassen. Er was van alles verkeerd. En u heeft de zaak uitgespit, hè, en ook met een statistisch oog daarnaar gekeken. Ik begrijp dat u ook... Nou, niet helemaal. Kijk, ik heb om te beginnen, in twee jaar voorafgaande aan het proces, heb ik samen met wat collega's een handboek geschreven over hoe je zo'n zaak goed zou moeten doen. Ja. Nou, pas toen de zaak begon, kwamen we achter dat ze alle fouten hadden gemaakt die in ons boek waren. Ja, en u heeft die kennis overgedragen, hè? U heeft daar aan de bel getrokken, ja. van let nou op. Maar daar hebben ze geen gebruik van gemaakt. Nee, dat is eigenlijk het meest schrijnende en meest verontrustende, vind ik. En het grootste verschil met onze Lucia de B-zaak. In de zaak Lucia de B werd er een fatsoenlijke poging gedaan door de verdediging om haar te verdedigen. Er werden getuigen opgeroepen, deskundigen benoemd door de verdediging. In de Lucy Letby-zaak heeft de verdediging zo goed als niks gedaan. De aanklager heeft allerlei deskundigen opgeroepen. Die dus geïnstrueerd worden door de aanklager en die dan het verhaal voor de aanklager nog dikker proberen te maken. Zo werkt dat in het Engelse systeem. De verdediging heeft geen enkel deskundige van zichzelf aangeroepen, behalve één loodschieter. Ik bedoel, het is werkelijk te gek voor woorden. De enige witness... Getuigen voor de verdediging was de loodgieter. Ja. En die kwam vertellen dat hij wekelijks op dat ziekenhuis kwam, omdat de poep terugliep uit de wc's en et cetera. Ja, en ze hebben dus geen gebruik gemaakt van uw kennis. Richard Gill, hartelijk dank dat u het in ieder geval wel met ons wilde delen. En morgen zien wij of een van de partijen in hoger beroep gaat of niet. En dan horen we later vast de uitkomst. Hartelijk dank in ieder geval voor dit moment. Ja, dank alsjeblieft. Bedankt, dag. Dit weekend begint in München het Oktoberfest, het grootste bierfeest ter wereld. Een populaire toeristische trekpleister ook. Dat is in de stad. Wij vroegen ons af hoe de cultuur van het oogfeest gevierd wordt op het Beierse platteland. Sandra de Greef woont al 18 jaar op een kasteel in het Zuid-Duitse dorpje Meuren. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat lijkt me dat heerlijk. Ja. Ja, ja, dat klinkt goed. Ook, ja. Ja. Ja. Dat Oktoberfeest, hoe wordt dat komende week bij jullie in het dorp gevierd? Nou ja, bij ons, wij zitten er wat verder vanaf. Wij zitten er een uurtje vanaf. Dus in het dorp zelf merken wij daar helemaal niets van. Het is een heel groot toeristenfeest. Daar gaan heel veel toeristen heen. Dat is bij ons niet. Wij hebben hier in het dorp dorpsfeesten. Dat is eigenlijk een Oktoberfest, maar in het klein. Dat lijkt daar gewoon veel meer op. We hebben hier nu een feest, dat is hier een paar kilometer vandaan. En dat is hetzelfde als een normaal Oktoberfest, alleen veel kleiner. Dus dat is wat hier is. We gaan er wel heen, een dagje, maar dan gaan we daarna weer terug. Ja, en wat gebeurt er? Want het is ja, het vieren van de oogst, hè? Wat gebeurt er dan op zo'n feest? Ja, het is eigenlijk het is een heel groot bierfeest. Er wordt uiteraard bier gedronken. Er zijn heel veel biertenten. De brouwerijen uit München mogen daar hun bier tappen. Er is een grote kermis. Je kan daar eten. Het is, ja, het is verschrikkelijk, maar het is ook heel erg leuk. Ja. Het is alles door elkaar. En, maar in de dorpjes, hoe gaat het daar? Of in de dorpen? Ja, in de dorpjes is het... Sorry? In de dorpen. Dorpjes klinkt zo in ja, daar is het heel gemoedelijk. Ja, ja, daar is het heel gemoedelijk. Daar zit je gewoon bij elkaar. Daar is het veel socialer. Daar ken je iedereen. Wij gaan daarheen omdat we daar onze vrienden treffen of bekenden treffen. Dat heeft een totale andere atmosfeer dan het Oktoberfest. Want dat is gewoon heel erg toeristisch. Ja, en vindt het plaats in vaste plekken of feestzalen? Hoe gaat dat? Op het platteland? Het vindt midden in de stad plaats en er worden speciale tenten voor opgezet. Je hebt een biertent, je hebt een wijntent. Nou, daar gaan al die bierbanken in. En daar gaat iedereen in drachten naartoe. Dus in dirndl en lederhozen. En er komen bands. Dus het is een combinatie van een festival met een kermis en met heel veel eten, drinken en bier. Ja, en nu begreep ik dat de Beierse horecavereniging wel zegt, als je kijkt naar de kleinere gemeenten, daar zitten heel veel dorpen eigenlijk zonder plek waar dat altijd gevierd werd. Herkent u dat beeld? De plek waar het gevierd... Nee, ja, de Wirtshausen. Ja, de Wirtschaft. Ja, het Wirthaus, en wij zeggen hier Wirtschaft, maar een Wirthaus, die nemen wat af. Dat is eigenlijk te vergelijken met in Nederland een kroeg. En dat is wat traditionele, dat zijn allemaal familiebedrijven. Die hebben last van personeelstekort, opvolging, nou, corona, energiecrisis. Dus dat is allemaal wat krapper. Dat neemt af. Er was vandaag inderdaad dat artikel in Volkskrant, wat daar wel treffend de situatie beschreef. Zo van, ja, zo is het. Het is niet zo. Ik merk het hier op het land niet. Het is niet dat ze hier omvallen. Helemaal niet. Ze zijn er nog steeds. Wat ik wel merk, is dat ze niet meer de hele week open zijn. Zoals het bijvoorbeeld vroeger was. Hè? Want vroeger ging je na het werk ging daar een biertje drinken en dan ging je pas naar huis. Het familieleven is anders. Dus dat is veranderd. Ze zijn niet meer de hele week open, maar een paar dagen. Maar het leven en de Wirtschaft op het platteland, dat is er nog steeds. Is nog springlevend. Heel erg levendig. Ja. En, net als het en net als het Oktoberfest zelf dus. Hè, wat, herkent u daar ook echt de hang naar tradities in Beieren? Ja. Ja, de Beieren heeft denk ik de tradities wel uitgevonden. Ik ken geen feest waar iedereen in zo traditioneel in een dirndl of een lederhoze naartoe gaat. En ook hier op het platteland, als je je lederhoze aantrekt naar een feest of je dirndl, dan is dat een teken dat je je best gedaan hebt voor de gastheer of vrouw om je mooi te maken. Dat is een hele andere dimensie heeft dat. Dat is heel bijzonder. En kon jij je daar gelijk aan overgeven toen jullie daar arriveerden? Of heeft dat wel even geduurd? Dat duurt wel even. Net zoals hier hebben ze ook een wijsworst. Een witte worst met bier. En dat nemen ze 's morgens om tussen 10 en 11. Dat moet je voor 12 uur 's morgens eten en drinken ook, dat bier. Ja, dat duurde echt wel even voordat ik daar aan gewend was. En de dirndl? Ja. Ja, ook hetzelfde. En ik heb hem wel. En dan doe ik hem. En dat voel ik nog steeds een beetje ongemakkelijk. En op een bepaalde manier ben ik er ook wel een beetje trots op. Het hangt er een beetje tussenin. Ja, zoals carnaval. Ja. Ik weet niet of u carnaval vierde hier in Nederland. Nee. Maar daar heeft het wel. Het grote carnavalfeest in het zuiden van Nederland. Dat is ook zo'n groot toeristisch ding. Daar gaan mensen ook heen. En dat is hier ook. Ja. Ja. Nou goed, veel plezier in ieder geval. De komende dagen.